Evet. Müslümanların Samirileri ve buzağıları kimler ve neler? Şunu diyebilir misiniz? İsrailoğullarının Samirisi ve buzağısı vardı ama bizim Samirimiz ve buzağımız yok. Bizim buzağımız yok mu gerçekten? Buzağı ne? Evet. Ve uşribu fi kulubihimul ajl. Onların kalplerine buzağı içirildi. Sevgisi bile yok orada ayette, metinde. Buzağı içirildi diyor. Ne demek bu? Buzağı kalbe nasıl içirilir? Buzağı niye? İnek niye değil? Mısırlılar efendileri öküze tapıyorlardı, Apis. Niye o yok? Toprak tanrısı Hotor tanrısıydı, inek. Niye buzağı ineğin danasına tapıyorlar da anası yok? Zira kendilerini öyle küçük görmüşler. Efendilerini öyle büyük görmüşler ki Mısırlıları, anasına efendilerimiz tapar, biz olsa olsa danasına taparız demişler. Altından bir buzağı yapmışlar ve başlamışlar tapmaya. Hazreti Musa vahiy almaya Tur-i Sina'ya gidince. İşte İsrailoğullarının şeyi bu. Aslında İsrailoğulları neye tapıyorlardı biliyor musunuz? Servete, altına, güce tapıyorlardı. Çünkü buzağı altından yapılmıştı. Onun için bugün buzağı yok diyebilir misiniz bana? Evet. Biz de onunla imtihan olunuyoruz bakın. Bir avuçtan fazla içmeyin dedi. Yine İsrailoğullarının sınavı bu. Öyle değil mi? Bir avuçtan fazla. Ha, Talut ve Calut kıssası diye. Yine aynı surede, Bakara suresinde. Peki ne oldu? Ağızlarını öyle bir yapıştırdılar ki ırmağı içecekler, ırmağı. Irmağı içecekler. Evet. Ve çatlayacaklar. Irmağı içmeye kalkan her nesil çatlar. Onun için bunlar eskinin masalları değildi bize. Bize söylüyordu.